السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. leo ni siku ya darsa ya sharh sunna, na biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaingia katika nukta nambari 82. Lakini kabla ya hapo, limekuja suala au tuseme ombi, ni bora nikalisoma kwenu halafu tukaangalia. Ombi au suala ambalo limekuja ili hapa mkononi mwangu hivi sasa, baada tu ya kukaa hapa, inasema: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Arqam, kwanza nirekebishe kidogo, mimi sijafikia bado makamu ya kuwa sheikh, ni talibul ilm kama mlivyo nyinyi. Kwa hiyo bora zaidi angeniita ustadhi tu. Anasema Sheikh Abu Arqam, tulikuwa tuna suala ambalo tungependelea kabla ya kuanza darsa ya leo tupate jawabu lake, walau kwa ufupi, walau kwa kifupi. Suala lenyewe ni kuhusu habari zinazorushwa katika mitandao mbalimbali ya grupu za kisalafi, yanakuhusu wewe na baadhi ya walimu wetu, kwamba sio masalafi na umeshaanza kutolewa katika baadhi ya grupu za kisalafi. Sasa sisi kama wanafunzi tumekuwa njia panda, hivyo tunaomba ufafanuzi na ukweli wa hili jambo. Barakallahu fik. Subhanallah. Kwanza kabisa, jawabu lake, na kabla ya jawabu, Ningependa kuelezea ya kwamba kadhia mbalimbali ambazo zinatokezea baina ya wana wa salaf, ikiwa hapa kwetu Zanzibar au nje ya hapa, mikwaruzano mbalimbali ya wanadawa wa kisalafi au kupishana kwao baadhi ya mawazo katika baadhi ya mambo. Nipende kutolea tanbihi katika hilo, halina maana kukwaruzana kwao kwamba usalafi haufai. Nasema hivi kwa sababu wako baadhi ya watu ambao wamekosa kuelewa da'wa tusalafia, na namuomba Allah tabarak wa ta'ala awape uelewa sahihi na wao waonje ladha ya da'wa tusalafia. Wamekwisha kutanguliza maneno nyuma kwamba hawa masalafi tunawapa tu miezi miwili mitatu, watachawanyika chawanyika, watagombana gombana, patakuwa hapana cha usalafi wala nini. Sasa hili nilielezee kwamba yakitokezea mikwaruzano au kutokufahamiana baadhi ya wanadawa wa kisalafi, haimaanishi kwamba ile da'wa tusalafia yenyewe ni dhaifu au sio da'wa ya haki. Na uelewa wa namna kama hiyo pia waliwahi kuwa nao watu huko nyuma. Kuna kisa mara nyingi hupenda kukizungumza cha Sheikh Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Mara moja alipelekewa kitabu akipitie na mwandishi wa kitabu kinachoitwa Tahrirul Mar'ati fi Asri Risala. Huyu ni mtu mwenye maarifa mpaka kuweza kuandika kitabu na akadiriki kumpelekea Sheikh Albani akipitie, ujue kwamba ni mtu mwenye maarifa mazuri. Lakini pamoja na maarifa yake pia alikosa kuelewa da'wa tusalafia, ikawa hakubaliani naye. Kwa hiyo Sheikh Albani katika masuala ya kumuuliza kuhusiana na madhhabu yake yule mtu, akataja kwamba madhhabu yake yeye ni kitabu na sunna. Sheikh Albani akamwambia haitoshi, kwa sababu kila mtu analidai hilo. Kaenda kwa rawafida, wanadai kwamba wanafuata kitabu na sunna. Ukaenda kwa majahmia, wanadai kwamba wanafuata kitabu na sunna. Ukaenda kwa ashaira na makundi yote takriban yanadai ya kwamba yanafuata kitabu na sunna. Kwa hiyo Sheikh Albani anamwambia madai hayo hayatoshi. Kwa hiyo baada ya kumfahamisha mpaka ikafika pahala, Sheikh Albani akamwambia yule bwana, waonaje kama utasema wewe ni Muislamu ambaye wafata kitabu na sunna kwa uelewa wa watu wema waliotangulia, yani masahaba, unaonaje? Akamwambia hili halina tatizo, lakini pamoja na kukubali kwangu sio masalafi hawa, yani wale ambao waliokuwa katika zama zake. Kwa nini? Akasema kwa sababu hawa masalafi hawa wana kadha. Akaanza kuonesha zile dosari zao, wana hizi. Sheikh Albani akampa jawabu moja wapo zuri sana, ambalo mtu yoyote kama atazingatia hawezi kuitia dosari da'wa tusalafia kwa sababu ya kasoro zinazojitokeza kwa walinganizi wa da'wa tusalafia au wale wafuasi wanaofuata da'wa tusalafia. Sheikh Albani akamwambia, ikiwa utasema da'wa tusalafia haifai kwa sababu hawa masalafi wana 1, 2, 3, 4, 5, basi vile vile itakuwa Uislamu haufai, kwa sababu wako katika masahaba waliotandikwa bakora kwa sababu ya kulewa. Je, tuseme Uislamu haufai kwa sababu wako watu walipigwa hadi mbele yake Mtume katika masahaba? Wako baadhi ya masahaba ambao walipata hadi tofauti tofauti katika baadhi ya makosa mbalimbali. Kwa hiyo je, tuseme Uislamu haufai kwa sababu wako watu walipigwa hadi mbele ya Mtume katika masahaba kwa makosa fulani fulani? Yule bwana ikawa hana jibu la kujibu. Kwa hiyo nakusudia kusema chochote kile kitakachojitokeza katika daira ya da'wa tusalafia, katika wale walinganizi wa da'wa tusalafia, kikiwa ni cha makosa, basi kosa ni la huyo na sio da'wa. Kosa ni la aliyefanya kosa na si da'wa kwamba haifai. Hii inatanguliza kwa sababu kwa hayo ambayo yanajiri katika mitandao, wako baadhi ya watu watapata kicheko na kusema, je, si tulisema hawa hawafiki pahala, hawa wataanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo natoa tanbihi hiyo kwanza, hata kikitokezea Abu Arqam akafanyaje na mwingine akafanyaje na mwingine akafanyaje, haimaanishi kwamba da'wa tusalafia sio da'wa ya haki. Da'wa itabaki pale pale, kwa sababu usalafi ni kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia, kwa ufahamu wa as-salafu salih. As-salafu salih ni masahaba, matabi'in na atba'u tabi'in. Kwa hiyo salafi utabaki kuwa ni pale pale, kasoro zitabaki kuwa ni zetu sisi na sio kasoro za da'wa. Sasa nije katika hichi ambacho nimetakiwa nikifanyie bayana, na kwa hakika nimekuwa nikipokea simu nyingi sana juu ya kadhia hiyo, mpaka wakati mwingine usiku nishalala, na nimekuwa nikipata message nyingi mno hadi kutoka nje ya nchi. Watu wanataka kujua kuna nini kwa sababu ya hicho ambacho kinajiri katika mitandao, ambacho baadhi yenu mmekiona na baadhi yenu mmekisikia. Wanataka kujua kuna nini. Naambiwa kwamba nimetolewa, nimeitwa kwamba ni hizbi na mengine mengi ambayo sina haja ya kukariri moja baada ya jingine katika yale ambayo nimeyapata. Sina budi kukupeni bayani kiasi ndogo, kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja. Kaida inasema haijuzu kuichelewesha bayani katika wakati wa haja. Wanafunzi wamekuwa wakichanganyikiwa, wengine wamesoma katika mitandao kwamba Abu Arqam tuko mbali naye yeye na da'wa yake. Yaani wanafunzi ambao pamoja na uchache wa maarifa yetu tunawasomesha, kwa hiyo wamechanganyikiwa, wanataka kujua kuna nini. Kwa hiyo namuomba Allah tabaraka wa taala kwa taufiki yake anipe sabati na sawabu ya kusema kilicho cha sawa sawa na kisicho cha sawa sawa. Namuomba Allah aniepushe nisije nikakisema. Na namuomba pia asinijalie kuwa na jazba hata chembe katika hayo. Kilichopo ni kwamba kuna baadhi ya watu walisikia ujio wa bwana mmoja anaitwa Abu Muawiya Hassan bin Awaz. Hassan Awazi huyu alikuwa yuko Yemen, anasoma kwa muda mrefu, na kipindi kifupi ambacho sisi tulikuwa Yemen tulibahatika kukutana naye, na kabla ya hapo niliwahi pia kukutana naye hapa, lakini sikuwahi mimi kama mimi kuchanganyika naye katika jambo lolote zaidi ya kwamba tulikaa katika shura tu mara fulani msikiti wa Darajani. Tulipofika Yemen tukaanza kuwa karibu baadhi, kwa sababu ndio sote wageni na sote tunatoka hapa, ulipatikana ukuruba fulani. Sasa wakati yuko Yemen alikuwa na azma ya kurudi hapa kabla hajarudi, na akirudi hapa ana azma ya kufungua markaz ya kusomesha. Kwa hiyo zikawa zimekwenda habari, kuna baadhi ya watu wakasikia kwamba huyu bwana anakuja na ana azma hii. Wakaona kwamba huenda pakatokezea mtafaruku mkubwa katika daira ya wanasalafi. Siku moja nikiwa nyumbani nikapigiwa simu na mtu mmoja, uko wapi hivi sasa? Niko nyumbani. Tunaweza kukupata pahala fulani? Naam. Nikaenda kufika nikamkuta, na baada ya kumkuta nikamkuta na mwenzangu mwingine ambaye alitangulia katika jalsa hiyo au jilsa hiyo. Sifikirii kama mwenyewe atafurahi labda nikimtaja. Baada ya kufika pale nikaelezwa kwamba tumekuita hapa kwa sababu tunakuomba utueleze unachokijua wewe kuhusiana na Abu Muawiya Hassan Awaz. Na nikaelezwa madhumuni kwa sababu tunachelea kadha na kadha na kadha na kadha na kadha. Basi nikaeleza kile ambacho mimi nakijua kwake. Baada ya hapo, kwa sababu wale watu walikuwa na nia ya kuondosha mtafaruku ili atakaporudi Hassan Awaz, wakati hajarudi kuwe kuna safu moja baadaye. Baada ya kueleza, ikaonekana kwamba kuna haja wapatikane na watu wengine nao waje waeleze wanaelewa nini kuhusu Abu Muawiya. Wakaitwa na wengine katika wenzetu, walimu wetu, viongozi wetu pia walikuwepo, wakaeleza na wao wanachokijua kuhusiana na Abu Muawiya katika siku nyingine sio hiyo. Baada ya muda ikaonekana kwamba tushasikia watu wanaolisimamia hilo jambo ambao si watu wa shura, ambao si watu wa shura, wakaona tumesikia upande huu wetu sisi kuhusiana na Abu Muawiya. Alhamdulillah, ikafika pahala Abu Muawiya mwenyewe akarudi. Kurudi kwa hiyo, na wao wakaona kuna haja ya kumsikia na Abu Muawiya mwenyewe anazungumza nini. Tushasikia upande mmoja. Kwa hiyo wakamwita Abu Muawiya, wakakutana naye wao wenyewe. Baada ya kukutana nao wakaona kwamba kuna haja sasa, na wale tuliozungumza nao mwanzo waje na Abu Muawiya mwenyewe akiwepo. Mimi nikaitwa tena katika kikao hicho, na wenzangu wakaitwa tena, na wale baadhi ya viongozi wetu pia waliitwa, na wakawa na dharura, wengine wakatoa dharura, hawakuweza kufika katika jilsa hiyo. Mimi nikaenda, baada ya kufika nikakuta wenzangu wapo na Abu Muawiya akawepo na Abu Zagar pia akawepo. Yakapita mazungumzo. Mazungumzo yaliyopita tukaelezwa kwamba amesikilizwa Abu Muawiya, na pale akatakiwa ajieleze, na akajieleza na akaonesha kwamba yeye yuko tayari pindipo atabainishiwa makosa yake, yuko tayari kutaraja kwa kile alichokikosea. Baada ya kueleza hivyo, sisi tukapewa fursa, baada ya kueleza aloeleza, tumuulize maswala. Mmoja katika watu waliomuuliza maswala Abu Muawiya alikuwa ni mimi. Nikamwambia, sisi tumesikia kwamba wewe baada ya sisi kuondoka Yemen ulikuwa na mikhalafa fulani, na ulikuwa na mukhalafa fulani. Nikamtajia mukhalafa wenyewe, namna nilivyoupata, nilivyousikia, na yeye akaujibu kinyume na vile ambavyo mimi nimemsikia mmoja wetu akieleza. Ikawa kuna sura mbili tofauti. Ikafika pahala wanaolisimamia swala hili, nabidi nilieleze kwamba sina budi, lakini sikupenda kusema chochote kwanza. Na hasa yanayojiri katika mitandao, si kwamba sina uwezo wa kuandika, naweza kuandika, na kwamba sina uwezo wa kujibu, la, na uwezo wa kujibu kinachozungumzwa, lakini sikuonelea kwamba kuna haja. Niliona mwacha anaosema na aseme, yuko mbali, hajui uhakika wa jambo lilivyo, na pengine walomfikishia wamemfikishia ala jihati ala wajhi al-ifsadi. Ikawa yule mtu kamezeshwa, kameza, basi kazungumza alizungumza. Mimi nikapigiwa simu siku hiyo, naambiwa kwanza ushatolewa katika mtandao, katika grupu la shababu salafia, na baadaye umeandikwa kadha kadha kadha kadha kadha. Nikirudi katika nukta, baada ya kuulizwa masuala na akaonesha, akayajibu aliyojibu, akasema niko tayari kutaraja ikiwa nitabainishiwa umefanya kosa kadha na kosa kadha na kosa kadha. Yakithibiti kwamba haya ni makosa yangu, nikibainishiwa, mimi niko tayari kutaraja tena, wala hakuna haja ya kuwa na watu tele, la, nitataraja mbele ya hapo nitakapoitwa. Mmoja wetu akasema, suala la wewe Abu Muawiya baada ya kishaondoka, nadhani maana baadaye ilibidi yeye ambaye nenda zako, tukabakia sisi. Suala la Abu Muawiya kukatwa si suala la huku tulikoitwa. Abu Muawiya kakatwa kwa uamuzi wa shura. Kwa hiyo suala la Abu Muawiya kutaraja au kuzungumzwa habari ya sulhu ni lazima lirudi katika shura. Mimi nikikuulizeni hapo, kuna ubaya upi? Hebu kama kuna mtu anaona kuna ubaya nijibu. Kama kuna mtu anaona hapo kuna kosewa njia, kuna ubaya, hebu na nijibu. Mmoja wetu kasema suala la Abu Muawiya, Abu Muawiya amekatwa na shura, kwa hiyo haliwezi suala la Abu Muawiya likajadiliwa huku, lazima lirudi katika shura, aitwe katika shura. Katika watu waliozungumza na mimi, nilizungumza nikasema kwamba Abu Muawiya amekatwa kwa nukta fulani fulani, ikithibiti kwamba aletwe katika shura na arudi katika shura, sisi tujadidi sababu zetu tulizomkata Abu Muawiya. Ndicho ambacho nimekizungumza. Sisi tuna misingi ambayo kwa misingi hiyo, kwa sababu hizo, ndio ilitolewa bayani ya kukatwa Abu Muawiya. Na kabla siendelea hapa nizungumze, pengine watu waelewe swala la kukatwa. Suala la kukatwa katika dini jamani lipo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba walimkata. Walimkata sahaba Ka'b bin Malik na Hilal na Murara. Walikata na ikawa hakuna hata kusemezwa. Lakini kukatwa kwake ulikuwa dawa, kuliwapelekea wote wakarejea wakataraja. Sasa tukazungumza kwamba Abu Muawiya, mimi nilisema Abu Muawiya alikatwa kwa sababu maalum. Kwa hiyo sisi aitwe katika shura kama yuko tayari kutaraja, sisi tujadidi sababu zetu, tuzipitie vizuri ambazo tumemkata Abu Muawiya, kisha aitwe, kisha tumueleze na yeye ajadidi sababu zake, kisha aje aziseme. Ikiwa sababu zetu, misingi yetu sisi ni akwa, ina nguvu, itampasa Abu Muawiya ataraja kwanza na misimamo yake, nimaanisha hivyo, halafu ndio arudi katika safu. Hapo kuna ubaya gani? Kuna kosa gani? Sisi tumemkata kwa misingi na kwa sababu maalum. Na kwa hakika mpaka hapa nazungumza, sikubaliani kabisa na wasika ulioandikwa ambao Sheikh Muhammad al-Imam akautia saini. Sikubaliani nao. Mpaka hapa naongea. Na wala siko pamoja na mtu yoyote ambaye anakubaliana na wasika aloutia faini Muhammad al-Imam. Na hiyo ndio ikawa sababu ya kukata kwa Abu Muawiya. Na ahlul ilm wameyazungumza maneno kuhusu kadhia hiyo. Kwa hiyo na aitwe katika shura. Tusimamishe hoja zetu. Asimamishe hoja zake. Zikiwa hoja zetu sisi ni akwa, zina nguvu, itambidi yeye ataraja, akubali sababu zetu kama zina nguvu. Akishakutaraja hapo, ndicho kitu kilichomkata, hicho kilichomkata, itabidi arejee katika safu. Akikubali, sulhu ipatikane kwa misingi hiyo. Zikiwa hoja zake yeye ni akwa, zina nguvu kuliko zetu sisi, basi itakuwa sisi tumekosea. Haya, kosa liko wapi? Kosa liko wapi? Na kwamba mimi ndo nitolewe katika grupu, hakuna ulazima kuwepo katika grupu, lakini kosa la kutahadharishwa liko wapi? Sasa inatoka maneno kwamba yuko pamoja na viumbe hawa, yuko pamoja na wale. Mpaka dakika hii siko pamoja na Abu Muawiya, mpaka nazungumza hapa, mpaka avunje hoja zetu. Na kweli ziwe dhaifu hoja zetu, lakini zikiwa akwa hoja zetu tulizomkatia, nitasimama katika hoja zetu. Kwa hiyo mpaka hapa naongea na mpaka vikao vimekaa hivyo, bado sisi tuliokuweko pale kwa upande wetu hatujawa pamoja na Abu Muawiya. Alichotakiwa aje asimamishe hoja zake kwenye shura, aitwe kwa sababu ndiko walikokatwa. Zikiwa hoja zake zina nguvu, tumekosea sisi, si ndio tunatakiwa tufanye tusimamie hoja sisi? Na hoja iliyokuwa rajih si ndio inayofuata? Kwa hiyo ikiwa hoja zetu zake yeye ni arrajih, tutakwenda katika yeye, tumekosea sisi. La, ikiwa hoja zetu sisi ni akwa kuliko zake, yeye atakosea, inabidi ataraja kwanza kwa msimamo aliosimamia, baadaye ndio ipite sulhu. Hapo kuna ubaya gani wa kutahadharishwa mimi kwamba mimi ni hizbi, nikatolewa katika grupu, watu wakaambiwa mimi ni hizbi, utuko mbali na Abu Arqam na da'wa yake, yeye yuko na viumbe hawa. Ndugu yangu, unachukua dhima bure, unafanya dhulma kwa kitu usichokijua. Wewe uko mbali, ungewaachia ulioko karibu hapa. Kwa hiyo habari zikaanza kuenea. Kwa hiyo mwisho tulikubaliana kwa pamoja sote katika shura, bila shaka kutakuwa kuna mawazo haya na yale na yale na yale. Tunaposema shura hatumaanishi kwamba ndio ile shura yetu ya hapa, lakini mwisho wa habari wa makubaliano yetu tuliyokubaliana hapo kwamba yarudi katika shura, wakae watu wa shura kwanza peke yao bila ya Abu Muawiya, wajadili suala la Abu Muawiya kuitwa na kuja kusimamisha hoja zetu, na yeye asimamishe zake zilizo nguvu, mwenye nguvu apewe. Na katika hili hatukuwa, baada ya mazungumzo hayo, kwamba tuna azma ndo tuyamalize hapa, kwa sababu tunajua imepita mengi mpaka huko bara. Kwa ilikuwa lazima tuende kwa wakubwa zetu, mashehe zetu waliotuzidi katika ilmu. Pengine sisi tungeweza kuzidiwa kihoja kwa uchache wa maarifa yetu, lakini ilikuwa lazima tufike kwa wakubwa zetu waliotuzidi katika ilmu, wao wakae waiangalie kadhia. Ikionekana kwamba hoja zetu ni akwa, basi sisi tuko pale pale tulipo mwanzo. Na kama hoja zake yeye ni akwa, tumekosea, tukikosea kwa nini tusitaraja? Sasa yaonekana kuna watu wanajenga ukuta, hakuna nafasi ya kukaa naye hata kidogo. Hata kama ameonesha yeye mwenyewe kwamba niko tayari kutaraja ha? Ikiwa imethibiti kwamba mimi ni mkosa. Sasa ikapangwa hivyo, ikatakiwa shura iitwe. Katibu, mimi nikapata message kwamba leo kulikuwa kuna shura hapa. Katibu kanitumia message, na ndiye katibu wetu wa shura yetu. Nimehudhuria katika shura, ingawa tulijikuta kwa watu wachache, na wengine walikuwepo wakapewa taarifa ya shura hawakuhudhuria. Sasa sijui kimepita nini nyuma ya hapo, lakini kwa sababu ya faiskupenda ni yazungumze haya, lakini kwa sababu wanafunzi washachanganyikiwa na washaambiwa wako mbali, wao wako mbali na da'wa anayolingania Abu Arqam. Kwa hiyo bila shaka wanafunzi watakuwa tayari kujitenga, na tayari napokea simu nyingi kama nilivyozungumza mwanzo, na baadhi ya watu nishakutana nao njiani washanigeuzia uso. Anakuja mtu mpaka chini ya gari yangu, namchukua nampakia, anafika hapo Abu Arqam anageuza uso kama anioni, kwa sababu ya fitna iliyotiwa. Lakini huu ndio uhalisia wa mambo. Anayetaka uhalisia ndio huu, asiyetaka atafata hawaa ya nafsi yake. Hatuwezi kumburura mtu katika hawaa ya nafsi yake. Kwa hiyo haya sikupenda kuyazungumza, lakini kwa faida kila mtu akisikia atapima mwenyewe. Atapima mwenyewe. Je, sijatangaza wala hatujatangaza, wala mpaka dakika hii hatujawa pamoja na Abu Muawiya mpaka tusimamishiane zile hoja. Tukimshinda katika hoja zetu zikiwa zina nguvu kuliko zake, sharti ambalo tumelitaja, ataraja yeye. Na hichi ndicho ambacho kimetangazwa muda wote nyuma huko, kwamba anatakiwa ataraja. Sasa hili ndilo ambalo limejiri. Kwa hiyo wanafunzi, nakuhusieni kwamba shughulikeni na mambo ya ilmu, fitna hizi ziacheni, nyinyi someni, yawacheni yanayopita katika mitandao yapite, nyinyi kaeni kitako hapa someni. Kwa hiyo nimekuelezeni hii ili mpate ile picha, kwa sababu kuna wengine walikuwa tayari washaanza kunifanyia mukataa. Sawa, na imetangazwa ikatajwa vile vile, wako na wengine watajitokeza kama alivyojitokeza Abu Arqam. Mimi nimejitokeza vipi? Kusema hivyo ndio kujitokeza kama mimi ni mtu Abu Muawiya? Kusema kwamba tusimamishe hoja zetu zikiwa zetu ziko juu Abu Muawiya taraja, mimi ndio mtu Abu Muawiya? Kwa hiyo wako Abu Muawiya na wako wengine watajitokeza kama alivyojitokeza Abu Arqam, na tutawataja. Sawa, anaulizwa mtu, anabanwa, akatoa uamuzi kama kwamba yeye ndio shura, na vijana wakamsapoti katika magrupu, wengine wanamtumia message na uko kubwa afukuzwa Abu Arkam, kwani mnamuogopa kitu gani? Mimi sifanye dawa kwa ajili ya Kuba. Kama nitafukuzwa Kuba, mimi nitaendelea kufanya dawa, kwa sababu mimi nafanya dawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye akili yake atapima. Hichi ndicho ambacho kimejiri biikhtisar, kwa ufupi. Kwa hiyo naomba zile simu zipungue na zile message zipungue, na yale maswali ya njiani kwa wingi yapungue. Anaotaka atarejea sauti hiyo hapo. Wallahu ta'ala a'lam.